الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث لفضاتت فلندريمت Më të plota jam vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë e falenderojmë dhe vetëm për i ti falje dhe udhëzim kërkojmë. Dërse salavatë dhe selamët, më të plota mi pingamberin e fundit Muhammed Mustafa alaihi salatu wa salam. Bi shok të ti besnik në bi familjen e ti të ndërshme dhe gjdo musliman i cili e ndjek rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër dhe të vazhdojmë në ciklin të së ne kemi filluar në ditën e shtunë mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit Gjelle Gjellalu. Kemi përmendur në çdo hyrje të ligjëratave në këtë varg se boshti dhe themeli i Kur'anit është njohja e Zotit. Pra në Kur'an mund gjesh historit pejgamberve, mund gjesh premtime dhe kërsnime, mund gjesh juridik çka është halal, çka haram, çka është farz, eksumerat, mund gjesh laramani të temave, por se të gjitha termat shkarkohen në një bazë dhe është njohja e emrave dhe cilësive të Zotit. Me fjalë të tjera, i tër Kur'ani, edhe kur flet për xhennetin, edhe kur flet për xhenemin, edhe kur flet për të mirat dhe për të këqija, edhe kur flet për detyrat e robëve apo për historiat e njerëzve, të gjitha kanë të bëjnë me autorin e fjalës. Pra i tërë Kur'ani, edhe kur fletë në temë tjetër, ka për qëllim me të njoftu me autorin. E autori është Zoti Gjelle Fiula, thënësi. A i cilë e ka thanë këtë fjallë është Allahu Subhanehu e Teala. Kjo është e para dhe zë. Pra Kur'ani për bosht ka Zoti. Kush nuk e kupton kush është Zoti, me cilësit e ti a i së mund të kupton Kur'anin. Rjedhimisht së mund të kupton fejnë. Rjedhimisht rezikon me jetën e ti. E dyta vëzër, kur njeriu e kupton Allahun Xhelel Xhelaluhu, kupton çdo detaj që ka ndodhur këtë dunjë në përgjithësi. Pra nuk mund ta din, për shembull, filan kafsha pse u kriju, apo filan qenja pse është kriju, por e din në përgjithësi se Zoti shkrijon kot. Pra, ai nuk mund ta din detalin saksisht pse ka kriju Allahu filan mizën, për shembull, apo filan insektin në tokë, apo filan peshkun e madh. Por se e din se nuk ka të kriju me diçka kot. Pra e din se e tëra është e ndërtume dhe e menagjume me urci. E kundër të atyre sëtë nuk besoj në Zotin, apo kanë defekte në Zotin. Andaj të ndëruar lëzër, o shumë anëci që besimtarit i din emra dhe cilësit e Zotit. Andaj që ka ta pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, hadith që kanë nxjerrë Imam Buhariu, Allahu i ka 99 emra. Ne kemi morë gati dikun 37, sot jemi të emri 38. I Zotit të bare kjo e tëra. Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, Allahu i ka 99 emra, men ahsaha dhe khalel gjenne. Kush i përmbledh këto, hin gjennet. Dhe ne e kemi përmend shpjegimin e këti hadithit se djetarë kanë thonë nuk është për qëllim hivzi. Nuk është për qëllim hivzi, se hivz mund t'i mëson edhe njani shka si beson ato. Mund mi majt hivz, i lexon një herë, kom me morin e fort dhe iman me në ato, mirë po nuk është për qëllim aj. Osh për qëllima i cili jeton me këto emra. Ndryshe është kur njani thot Subhanallah, dhe kur i thot fjarën Subhane, i pastër, i larkë të metave është Allahu, dhe kur e përmen emrin Allah, i vinë ke cilësit e Zotin krye. Sa jeshtë Rahman, Rahim, Ghafur, Aziz, Gjëbar. Ha? Ndryshe e përcepton këta. Andaj qështja ma e madhe në Kur'an dhe zërcil dhe ka ardhë. Kemi përmejnë neve, sekret i badetet vinë me numra. 5 kohë namaz, 1 muaj Ramazan, 2.5 zeqat kush ka pasuri, 1 herë në haq. Apo, e kështu më radhë, janë me numra. Por është një badet i cili kërkohet në Kur'an pa numër. Cili është ajo? Ja, e ju helledhine amenu, udhkurullahe dhikran, këthira. Ojtë e sëtë keni besuar përmend në Allahun, sa? Shom. Sepse njeri ju, kur e kupton se me çfarë qenie ka të baje, ai ka kriju këta, sa ka varësi për Zotin. Çi do ta shohim në emrin e radhës me lejnë Allahu te bareke ve teala. Andaj dhe zërë, këtë janë dy pika se duhet neve të nashtyjen, që timsojnë a emrat e Zotit, nuk do më dhanë se ndëgjoni ligjerat edhe u kryje, jo, mund prap këthejsh të emri Allah, Rahman, për gjdo dit tjele zonë surën e Fatiha. Dhe gjdo dit të t'i bënkajimi mund nxjerësh ullëzim nga Fatihaja. Dhe ka thonë në shumë për librave të ti, dhe Shejhul Islam Ibn Tejmija dhe sahabën njohur me njohjen e Fatihas. Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë më është dhënë një surë si ja ka thonë kërkuin Allahu. Cënë surë? El-Fatiha. Andaj kjo më të njeh më së miri të Zotin, nga e një se Zoti ka kallëzuar. Zoti xhelle xhelalu i ka treguar. Emri i radhës vëzër është një emër të cilin kanë thonë dietarët, ky emër është ai i cili na lën me frymë. Në lenë me jetu, në erun autoritetin, në mbulon, thjesht në mban raportin. Mësë më kanë kjo cilësi e Zotit, kjo atributi Allahut, Gjellë Gjellaluhu, s'ki shfasë mundësi kërkush me jetu, vlezër, që do të shohim. Pra sikur Allahu mësë në trajton të, në përmet këti emri, s'ki shfasë mundësi dikush me bojet, s'do të ketë mundësi me bojet, por shkaku i këti emrit ne bojmë jet, ne jetojmë, ne frimojmë, ne flejmë rahat, ne marim frimë rahat. Eksu më radhe i gëzojmë shumë rejtë mirave të Zotit Subhanahu wa ta'ala. Emri radhe dhe zërë është emri El Halim. El Halim, në mund me këtë zgjatje. Para se të hymë në Kur'an dhe hadithë dhe fjalë të ulemave, do mund zakonisht që kemi hapë ligjëratat me një shpjegim të shkurtër gjuhësisht, që të në hapë dritarje për të pa më mirë se qëfar është do mund për qëllim me emrin konkret. Emri El Halim përbëhet nga shkronja Ha, Lam edhe Mim. Ha, Lam edhe Mim. Kanë dhënë dietarët e gjuhës, vjen kjo shprehje për disa prej kuptimeve të cilat zbrazën në një bosh të caktuar. Vjen El Hilm me kesra, Hilm, e cila është për qëllim El Enat wal Aql. Shumë ndihmon aspekti gjusor për të kuptu emrin e Zotit. Nga se vëzër, Arabëve kër ju ka zbit Kur'ani, e kanë kuptu Zotin në përmjet vet emrit në gjuhën Arabëve. Pa ja shpjegu kërkush. A në ti nuk gjejnë sahabe që i kanë thonë për nga mberi së sellem, po, mund është me gjejtë sahabe që i kanë thonë një Rasulullah, kjo ajet për këtë dispozit, që shme kuptu e, kështu gjejnë. Po nuk gjejnë sahabe që i kanë thonë për nga mberi së sellem, një Rasulullah, që këtë emrë Zotit se kam kuptu. Hinë dhe ullumëta dhe vetë sa dush. Gjeni sahabi që ti ka thonë, ja Rasulullah, që këtë emër të Zotit se marveshune, që shi bje kjo? Qëka i bje kjo për Zotit? Po ka mundësi ju ka përzije, për shemull, si firi kur lihet, peni bar dhe peni zi, e cila ka në prej alegoris të qilnit, e jo të penit konkret. Apo, ju ka përzije, për shemull, Amari dhe Amr Khattabit të jemumi, kur je gjunup, a kalon njerin të jemuma jo? Kjo ka përzi, ama nuk ka mund sahabëve me u përzi se emri për shembull i Allahut Rahman çysh i bie. Sepse e kanë njohur nga gjuha arabe. Andaj fakti që e kanë njohur Allahun si ka pa problem si s'kan mujt me ditë do dispozita. Ky është dallimi. Sahabët e kanë njohur Zotin xhelel xhelalu. E pastaj ti ja hush një dispozit, nuk ka problem. Dispozitat janë për shembull më të gjana, por ato e kanë ditë atë çka i zbret dispozitat kush. Andaj vëzë nëse njeriu e njeh Zotin. Andaj shka tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, nëse një njeri hulumton një mesele, e hulumton një mesele, i çtehet e fia, e jep maksimumin atë mesele, e ka për qëllim Allahun, thot çka ka thonë Zoti që to? Edhe në fund, ja huq. Menon në fund, se qështu qështu, Allahu s'ka thonë qështu. Thot pejgamberi alayhis salam, Allah jep një shpërblim. Thot që e khulisam vëtë e mije, ja jep një shpërblim do më thonë se dënon. Ku silët që kjo adil dhe zër? Pse që ishe morin plot këtë adit për bazë njërzit? Ideja është një njëri kërë studion një mesele dhe e ka për qëllim Zoti që ka thonë, Allah nuk e dënon atë njëri. Allah është i drejt. Por shemë, një njëri me plot sinceritet, thotë o Zotë, po du me ditë ti që ka thonë. Cila rruga jote? Si kur që i ka lafdru për nga mberi jonë së rëselim disa njërëz, para se me ardhë aj, ale i salatu selam, si që është Zejt ibn Amr, njëni prej njerëzve të sot kanë ardhur para pejgamberit s.a.s.l.m. ai njeri çka ka ndodhur, kur gjos ka bë? Kur gjos ka bë? Ka thonë pejgamberi sa ky njeri on xhennet. Ky njeri on xhennet. Çka ka bë ky vëzër? Ki ka i ka pa arabët, ka thonë këto punë që vi bani ju nuk janë rregull. Edhe i ka thonë i është drejtu Allahut, është kthi kaçabja, as ka ditë çysh falet, as çysh jep zeqatja, s'ka pas kur gjë. U shkthi kaçave dhe i ka thonë: "O Zot, me ditë çka do ti e baj? Po si di? Me ditë çka do ti e kisha bë? Po si di?" Edhe gjithashtu pejgamberi alayhi salatu vesselam ka treguar për djalin e Axhës, kujna? Khadijës, kur e ka dërguar fillimisht Khadijja te djali i Axhës vet, apo me e shpjeguar se çka po ndodh. Gjithashtu pejgamberi sa më ka thonë këtë njerë kam po në xhennet. Çka ka bëu njerëzi vëzë? Ai ka thonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, "Mu kan i ri." Do më dhanë, të kisha ndje këtyje. Po o kon plak, kanë drujet. Thotë për mësam, hinin gjennet. A në dhe zërë, drejtësia e Zotit, do mënë, është ajo e cila, nëse njëri sincerisht e shikon, qka po do Allahu, Allahu gjele gjelaluhu nuk e dënon atë njëri. Por do më dhanë, a kon i sincerit apo jo, nuk është që jajon, është që e Zotit të bare kjo e tjala. Andaj, njohja e sahabeve për Zotin ka qenë shumë e madhe. E ka njoftë Allahun të bare kjo e tjala, shumë. Andaj, Omer Khattabi, nga njohja e madhe e Zotit, gati i ka parapri dispozitave. Ka thonë, unë e menoj që Zotit s'ta ka me zbrit. Dhe e ka zbrit. Ma di ka arë në transmitimet sakta, se i ka shprej dhe fjal, ka thonë, si kur thotë Zotit që shtu, a jeti i ka zbrit citati tina. Sure Mu'minun, hape faqen e parë, ku Allah e tregon etapat e zhvillimit të njëriut, se si kriot, kure ka një këta jetë, para se me dëgju për nga merin sallallahu alaihi sallam, ka thonë, subhanallah, me arë këtu, fe te barak Allahu ahsenul khaliqin. Ka thonë, para me në tash, këtë këto etapat shumë interesant njërit, ka thonë, para me në tash më përfundu a jeti, ha, si kur të përfundon a jeti me, te barak i madhë është ta i cili, kryon më smirti. Shkaj ka thonë, shkruje o merë, shkruje që shtu, se Allahu gjithaj ka zbitë shtu, ka e ka morë këta vëzër, nga njohje, sigur e din dikush kur rri me dikan shumë, dhe ja di gati se si flet, si mendon, gati e buzë që ja lezon shka du dash me thonë, e di thonë shka du dash me thonë, se nga njohje e madhe, qka e ka. Andaj një ditë për ditë dhe për nga mirë ale i sëratë dhe sëram, ishte duke shpjegue, ishte në pleqëri, dhe tha, është një rob i Zotit, një rob i Zotit, i ka dhonë Zotit zgjedhje, apo do marë në akiret, a do më nejtë këtu. Dhe e ka zjedhë akiretin. Sahabe plot ka pasët me zhlis. Edhe Ebu Bekr Sidiku ja ka njës me kajt, radiallahu anë. Edhe, kër e ka njës me kajt, kër kërë se ka kuptu që ka pëndo, atëherë kër e kanë pyt Ebu Bekr Sidikun, sepse kajte, ka thonë, a nuk e kuptu të fjallën? Ta një këshirë dhe zërë, të fjalla është e pashquar, një robë e ka, i ka dhonë Allahu zgjidhje, a do me nejtë, a lanë dunja, a do me shku në akhirat, a i ka thonë, jo, zotë, merë në akhirat. Ebu Bekr ja nisi me kajtë, qka thonë sahabët, a i e kishë morë vesh, qka po thotë për nga meri s.a.s. Thotë Ebu Bekr ja, nuk e morët vesh, se qaj robi është ky, a nuk e morët vesh, se që ki robi, qka po thotë për nësam, një robë, ky o, Muhammed s.a.s. Dhe vdic, pas disa kohëre. Andaj thotë Omer Khattabi, kene a'lemuna, ma i dish mi u kanë, se nite nga të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj dietar për shembull, gjithmonë e kanë bru rregull. Më smirti e njeh pejgamberin sa ai cili rri afër. Pastaj ata që rrin afër këtyre, kush i njeh më smirti sahabët? Tabiin. S'mundesh ti më njeh më mirë sahabët se sa tabiin. Dhe tabiin s'mundesh më njeh ti më mirë se sa ai cili ka nejt me tabiin, tabiin. Edhe kështu me radhë zinxhir. A më njeh dikush për shembull ide, a më njeh dikush më mirë Sheikh Lusamun Taymiyyah, më mirë se Ibn Qayyimi, 17 vjet kanë jetë me ta. Ti e lexon pa i ka jetuar me ta. E ka pa, çka ka për qëllim në thënjet e tij. Andaj dhe zot, njohja e Zotit ka bërë shumë rë sahabeve që t'ia qellojnë disa prej dispozitave. Emri sot që vëzër, në aspektin gjuhësor, do më thonë, tani, me preventiva, keq prej e që ka ne do t'i thojmë, nuk jam për qëllim, do më thonë, nëse ne e përkthejmë një fjallë, dhe ajo fjalë për shembull në gjuhën shqipe apo angleze apo turke apo gjermane ka një kuptim të gabueshëm. Kjo nuk domethënë se është i Zotit. Në gjuhën arabe s'ka kuptime të gabueshme. El Halim i ka kuptimet e veta. Tani na kur e përkthejmë me afru. E nëse thot dikush po kishën në gjuhën tonë ç'shto i bje, nuk na intereson ç'shibje. Ne e kemi për qëllim me afrua çka ka thënë Allahu te bareke ve teala. Hilm domethënë el anat. El enet, do më dhonë, me krejta fjalë që vinë në gjuhën tonë, është për qëllim mu përmbajt nga provokimi. Edhe një herë, el enet, el hilm, do më thonë, mu përmbajt dhe mos me reagu kur dishka të provokon. Kur dishka t'i dhënon, ti nuk provokohesh. Mon, te ti, ka i dhënim, po ti s'reagon. Kësa i thënë arab, hilm. Pra çdo njeri që nuk reagon, kur dikush e provokon, arab t'i dhënë halim, që kjo halim. Dhe mon, çdo njeri i cili nuk ndikohet nga rrethanat e jashtme, për me vepru diçka, arab t'i dhënë el halim. Dhe këtu sillet emri Allahut, subhane u tëra, do t'a shohë në detale, të cilat i kanë përmend dietarë. Andaj kanë dhënë dietarë e tëra cilët rreth kësaj. Pastaj kanë dhënë el hilmu naqidu safa. Hilm i bie e kundërta e mendjelehtësisë. Arab safa sin fa ha. Josan shka e lehtë. Josan shka e lehtë thon safa. Apo mirë po pastaj kanë dhënë atij i cili provokohet lehtë safi. Apo për shembull gjdo njëri i cili mi a thonë dikush një fjallë, kimi njerë ja këthen, me e shalë dikush, kimi njerë e shalë, këti njeri dhojna mendjelet. Pse i dhojna mendjelet? Se nuk ranon mendje e ti të ajë. Shumë shpejt provokohë. Apo? Shumë shpejt provokohë. Por shembul, nëse ti e mërë një gjethë dhe e frynë gjethin, e frynë, ajo e lëviz venin. Por nëse e frynë një gurit madhë, shlivrize. Duhet shumë me shtyjat, e ajë pak me lëviz. Gjdo sen qka është e let, arabot i thonë sefe. A ne kanë thonë, hilm e kundër ta. Mon, njëri, mon, kuptohet që është jo i randë në kuptimin. Se të na i përdojnë edhe i randë kur s'kupton. Por e ka për qëllim i randë durimtar, i përmbajqë. Nuk provokohet nga reagim. Thot, Raghib el Esfahani, janë për djetarëve të mdojtë të muslimanve, ka thonë, el hilmu dhëptu nëfs, wa të tëbër anheja gjenil gëdab. Ka thonë hilm i bie ai cili e nal nefsin dhe tabiatin nga flaka e idhnimit. Por shemo ti dikush t'i dhënon dhe idhnimi o zarm për njerin, zarm. Apo, kur ti dikush t'i dhënon, apo që shë përmenim t'a ze ullë, apo t'a thot një fjarë, apo t'ranon, realisht njerëzit reagojnë shumë. Thot Raghib el Esfahani, nëse njerin nal vetën, ka bo hilm. E ka bo veprën hilm. Dhe më dhënë, ideja e fjallës hilm është gjdo përmbajtje nga hidrimi dhe zemrimi apo nga provokimi i ashtëm. Kjo është ajo si nga ka arë në aspektin gjuhësor, në ndihmon për me pa aspektin shëriatik dhe emrin e Zotit të bare kjo e tala. Ka arë në Kur'an vëzër 11 herë. Dhe kjo emrë ka arë një duat madhët për nga mberi sallallahu alaihi sallam. I thojnë e kina ti të mburoja muslimanit, dua ul kerb. Duaja e zorit. Në fjalin e duajës kur ki zor është i përmend emri Allahut El Halim. El Halim. Pse? Sepse pa këtë emër nuk ka përcejet a i zor. Pa këtë emër nuk ka përcejet a i zor. Që që ta shofëmi se kretit e tona nuk kishin mundësi me u realizu pa këtë emër. Ka arë 11 herë në Kur'an, do të shohim me lejnë Allahu të bareke ve teala. Ka arë në surën Al-Baqara, ajeti 235, sot Allahu të bareke ve teala, wa'lamu anna Allahu ya'lamu ma fi anfusikum, fahdharuhu wa'lamu anna Allahu ghafurun halim. Dijeni se Allahu e din çka keni në shpirtrat e juve, në brendësitë e juve. Fahdharu, ruajuni. Shikoni vëzë këtë ajet, do të kthehemi prapë. Po shikoni këtë harmoni të ajeteve. Allahu kërcënon me këtë ajet. Dini se Allahu këtë që kini mrejna ja u di. Mshehe sa të dush. Mshehe ja këtë njërzimit. Pa e nëzirë jashtë Allahu nuk e len. Qofte e mirë, qofte e keqe. Dëmën, Allahu nuk i fshehet asisen. Përveç ata që ka Allahu dënë me embullu më rahmetin e tina. Për ndrysh e këtë Allahu gjelluara dhe të zbulon. Andaj e ka qujtë ditën e kiametit, ja u me tuble sëraje. Ditën kur i korit në të fshehta. Ispalojna, izbulojna. Shiko këta jetë, thëtë Allahu gjithë, dijeni se Allahu kejtë e diqka kini mrejna, rruju një atina, rruju atina. Kjo vëzër, dëmonë, e tut njerën, për me balancu këtë tut, ka thonë, ama Allahu është falës edhe halim. Dëmonë, Kur thot ruju, se ka për sotin, mini ertë kap, jo. Ruju ama, është i butaj. Mos me zbit kjo vëzër i but, s'ka. S'kish mundsi njeriu me livriz. Dhe do ta shohim në ajete të tjera. Gjithashtu thot Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara ajeti 263, qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Thot Allahu te bareke ve teala, një fjalë mirë dhe një falje që ju ja bani njëri tjetrit është më e hajri se një lëmosh, sadaka yatba'uha adha, e cila shoqënohet me lëndim. Allahu Gjellë a thot, ma, kur të vene dikush me t'lip, a mund është me mnimu? Janë dy mundësi. O mi dhëmë pare, e mësë mja përmen. Apo, ose, mi a thonë një fjallë të mirë. Allahu Gjellë a thot, nëse ti a jetë pare, edhe ja përmen, thot Allahu, ma e mira mësë mja dhëmë. Ma mira mësë jetë pare me ja përmen, se sa mja dhëmë pare dhe mja përmen. Thot Allahu Gjellole, një fjale mirë, Zotit një moft, Zotit dhërë zidhje, Allahu ta pruft khajrin, ma e mirë se sa mi thonë, na parat edhe mas dhët ditve, a e dhe që ti dhashune, para njerëzë, unë e një mova këtë. Kjo e rano dhe zë. Thot Allahu të bare kjo e tjela, Wallahu ghani, Allahu s'ka nevoj. Dhe mënë, fakti që Allahu e ka bot i kam pasanik minimu fëkarajes, se ka bot nga pafësia e ti, jo. Kush e bani këtë pasanik? E këtë fukara? Va Allahu s'ka nevoj t'i kështu mi trajtu njërzit. Thetë Allahu Gjellë Gjellë hu, Wallahu ghani, halim. Allahu është i pavarur dhe halim. Shiko këtë ndërridhje dhe zër. A ki qërë ti me të përmejnë Allahu? Para me në përshemë, ti e për dikujnë në ndim, e i thu, a e ma men? Pa Allahu me thonë ti, pa e ma men bune sa për ditem du të mluhe sa gjuna ati ban ti. A ki qërë me të përmejnë? Para me do dhe zër, na me bo qdo gjuna Allah me në nëzirë, me shenja. Qish ish mi bona? Tha Ebu Bekri Siddiqu radiallahu an, mi ardë gjunaheve era, një një tjetërin surrina. Ta mërmenja? Ta mërmenja, i sigur, sigur gjunahet me pas era. A ta mërmenja se njërë së ndiktojnë? Mose, zban me që kërkush dorë, dhe zër. Se krejtve në diktojnë Allahu Gjellë Gjellalu. Po, Allahu për rahmeti halim, s'ka erë, dhe njërës të respektojnë. Dhe njështë dojnë, dhe Allah u të arun nurin, u të arun ftyrën, së t'inzin ftyrët, së t'inzin sytë, së t'inzin veç. Pse? Me gjithë se na të dit i bojnë a gjuna Zotit. Na të dit i bojnë a gjuna Zotit, a i nejeve në arun, ha? Dhe njështë, dhe ti thu sa i mirë filani. Sepse Allah u e kanë zirë, bucine vetë, këshyre bucine këtina. Andaj, dhe Allah u të bare kjo e tjara, Allah u është i pavarur dhe halim. Gjithashtu ka ardhur në surën Al-Ahzab, ajeti 51, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Allahu e di çka keni ju në zemra dhe Allahu është i dijshëm, halim. Tani do të thotë si më për këtë halim në gjuhën shqipe, realisht ka term bukfal si sinonim që i bie. Por i bien ai i cili, domthon, trajtuesi i but. Trajtuesi i but. Ai i cili trajton me butësi. Me gjithë se mundet me trajtu ndryshe. Kjo do mund, nëse dojna me thonë, dikush i thotë, qësh i bje Shqip? Shqip në sens, hisë si bje, po me afru i bje, trajtu si i but, a i fort me të dënue. Apo, po shemë, nëse ti e ban me dikan një kontrat, marveshje, e ban një marveshje, dhe thotë, këto janë drejtat tua, këto janë drejtat mija, këto janë obligimet të tua, këto janë obligimet të mija. A i më regullo, di poj. Tani, mare këta dhe se. E ban të një kontratë me dikam. Edhe në fund së një kriti dhe tyrat. Qka ndohë dhe zër? Por shemu, ti sot mi avanu një firmës, pagesën, telefonin, a ku të shkojsh mas dimujve, thot prit se je vanue na ta hip në kamatën. Apo, Allahu Gjellë Gjellë ka mor besë për njerëzve, me ngu ata, mi u binda ti, mos me dash dikantja për veshatina. Me këshirë dhe zër me marveshje, na sërmor në afrim, se ta në koni e shkelna. Allah o thot, unë e pranim arveshen, por unë nuk trajtoj ty, ha, me kërkesat e mija. Së mund është të mi bo. Unë trajtoj ty në basë të emri tem halim. Ani, e kuj shkel, ani. Provoj e pra. Qështu dhe zës ta jep kërku shansën. Nuk ta jep kërku shansën. Andaj, do të shohme me lejnë Allah o të bare kjo talë, zëse emri halim është më i pranishmi në jetët tona. Mësë më konë emri halim, ne s'kemi mundësime jetu dhe zërë. Sa prej frimve i kemi hargju në gjunata Zotit. Ajtu na pa. Sa prej frime, po shimu para me ndo, ka pas pi sahabeve, ka po që kanë luftu një herë kundër pejgamberit së selle. Dhe dhezër ato kure kanë kuptu e Allahu në Gjellegjelluhu, do njerë dhe be kur kanë ba, kanë ba be me këte i mërë Zotit. Kanë do një shpesher për tyre, pasha atë i cili më ka shptu pi luftës Bedrit. Shka të thonë ki? Pasha ata i cili më ka shpëtu luftën e Uhudit. Qa të thonë ki? Por shemë dhe zëmë, një sahabe, kur, para se më konë sahabe, ku konë pagan, pa besimtar, ka luftu me pejgamberin së selle. Dhe zëmë, mes këti dhe gjenemit, sa u konë? Mes këti, qka të luftu me pejgamberin së selle. Edhe gjenemit, sa është dakiki, një shi gjetë me rrë. Tang, edhe gjenem, i të luftu me pejgamberin së selle. E Allahu, qatë shi gjetë? A shi gjetë, shtu kanë shkue. E sahabët kur u bajshin musliman dhe shin pasha ata i cili më ka rujt për luftës u hudit, unë e ndakik ku mujt në pështuhe. Pra param në pëshimu, na elhamdulaj me uzu, apo, falmi namaz. Param në vezër, një dit para se me uzu ti me ta pasmur Allah i shpirtin. Sa ke që shkam? Veç edhe një shantë. E param në Allah u ta ka shtu i shantë. O param në sa mirë të ka bohe. Ka po njërëzi, së ne ka shpizu këtë shantë. Që ti Allah u ta ka dhonë. Ki mujt me dek një dit para se më janis mu falë. O mas ki dek. Kjo është buci e madhe dhe zërë, ta ka shtyja fati. Ka njërës, a në shiko sa avë dhe zërë, s'far njoj e Zotit. Pasha ata i cilim ka pështu luftën e Bedrit. Unë që jam u zuvet, unë e me zgjenemit dhe meje ka pas, vesh me më rokë që gjejta, dhe drejtën gjenem. Shukur e bu gjehlit, kure ka rokë që gjejta dhe shpata, ka shku e Abdullah ibn Mesudi, i ka hip mbi gjoks, dhe e ka ekzekutue. Për nga mësam, kuri ka mbledh plaskat e luftës, i është drejtu e bu gjehlit. A e gjejt e qatë qatë thash. Dakik u konë dhe zër. Dakik, njani ka pështu. Pitëne, kush u konë dhe zër? Pitëne. Pitëne u konë njani prit mlojve. Suhejl ibn Amr. Suhejl ibn Amr. A e ka dhe ish luftën dhe zër. Atë e bugjelin e ka rokë shigjeta. U me jem në khalefin. O të betëm në rabia. Apo, shej betëm në rabia. Këtë i ka rokë shigjeta. I ka rokë arma dhe kanë shkun gjenem. Pikit këtin e koka dhe njani ka pështuhe. Njani ka pështuhe. Andoj për nga mberi se sellem ka thonë shpresoj. Për këta shë ka pështuhe. Kur të vejnë e puna një dit me mbrojt islamin, ki ka me mbrojt. Shikur ka pështu Allah i këtu, ki ka me pështu islamin. Banor të Mekës, kur ka ndash me dalë për feje, kur ka ndru jetë Muhammed e sem, a i ka dalë ka thonë, i ka thonë, ojo njërë, se që venë mare, të funit kini hit, partë do një medal. Të fund kini hit, partë do një medal. Edhe i ka qëcu njërzit. Më vëzër, mes ullzimit është dakiki. E Allahu me cilin emër të ka pështue Halim. Të ka shlue, dhe mund të ka qelë një dritare, të ka qelë një mundësi. Thëtë Allahu të bare kjo të rësunën Fatir, innehu kene halimen gafura. Allahu Gjeli Gjelaluhu është halim edhe gafur. Pra, trajtuesi me buci edhe pse ka mundësi më të hakmar. Shka e nërë Allahu më hakmar? Shiko vezër popujt, shka ju ka bëzot i Gjeli Gjelal, populli Nuhit, Adit, Themundit, populli Ibrahimit, populli Lutit, ka shkatru, dëmërnahum, thëtë Allahu, i kemi dërmue, i kemi rënue, edhe shpesh vejnë Kur'an, hel të sma'u lehum, a jaunin ti zanin atina, a janin dhe një dikujt, popullit Nuhit, Lut, a janin zanin të atina? Së janin zanin zë? Allahu ju ka dhona fat, ju ka shtuja fatit, i stëgë firu rabbekum, kërkoni fali për zutit juve, mos i bani zulum, vetës juve, s'ka nguhe. Andë dhe zërë, emri Allahut El Halim është ai cili i ruan njërzit dhe me të jetojnë dhe zhvillohen. Se për këtë dhe zërë, definicionet të ulemave janë laraman, po të gjitha janë domon një përbërje për emri Allahut të bare kjo të arë. Thot Ibnu Gjeriri, emri Allahut El Halim do më thonë, ennehu dhu enat, Allahu Halim domon, ma mi përpërkëthejmë, po e më përdorim Halim, që sa të përdorim i Shqipë dhe ajë nuk aludon për diçka. Emri Halim është ai cili ka shumë përmbajtje e ma vetë. Gjellefi ula nuk provokohë. La ja'gjelu ala ibadihi bi uqubetihim ala dhunubihim. Ai nuk ngutët kundër robëve të ti me dënim dhe i tëre. Allah nuk ngutët. Nëse robë e ban një gjuna, si kur ti vjen me një ardënimi, ha, që kështë do dhe zë? Së kështë mujtë me jetuë. Në e kemi përmejnë, shumë i përkaj me gjëzje ka përmejnë se para me ndohë si kur Zotë i Gjeli Gjelalu unë gjdo gjuna kishë morë di shka pini metit. A më njëtonë ti? Në kemi përmejnë. Sini, veshi, Sa muzika i duhet veshit për me të prish, si kur ti shkon me çdo muzik me të unal ka pak veshit. Apo me një album shurë të bash. Apo sa duhet me shiku e haram për më të morë siri. Një të hecme në qarëgji, shkoj siri. Për Allah prap të le. Dunjojnë e shanjeri haram dhe prap Allah jale sirin. Halim, i but. E trajton but robin. Me zisa i ka shkel gjunaj. Sa duhet dorës dhe zër kur prejk haram, që mu shkatru kjo dorë. Sa prejk njeri haram. Sa prejk njeri. Sa i duhet gojë dhe zër mu paralizue prej të folmëve të gabume dhe që ka i ban. Për Allah prap të jep këtë gojë. Ma dje të jep edhe gojën që ish mu mbrojt. A dhe kjo shikon një meti Allahu të bareke vëtale. Thotin në gjeriri, halim është a i cili përmbahët dhe nuk ingut dënimet mbirop. Ile, zoti unë të bareke vëtale. Gjithashtu ka ardhë nga ibn Gjeriri në emnë Allahu të bareke vëtale halim. Ka thonë halimen ammen eshrake wa kafara bihi min khalqihi fi terkihi ta gjile adhabihi leh. Ka thonë halim është a i cili ndaj atish ka i ban shirkë dhe i ban kufër prej krijesave të veta, prej njerëzve, ja shtyn dënimin. Shumë falam do dhe zë. Ka sot njerëzi thojnë lopa është zot, viqi o zot, mini o zot, apo epshet janë zotra, ligjet tona janë zotra, dhe Allah i di këto ma mirë se na, dhe i le. I le në morin frim, bile ju shton të katin, bile i le me fletë rahat. Bile, Allahu gjenë të njerë i banë ata mbi muslimanët. Dhe kjo është, a ka bucimat ma dhe si që ka dhe zë? Ma djetë të avim të hadithi për nga mbedi së sellem, se si Allahu ne ofendojnë dhe e shajnë, dhe Allahu ju e për rëskë. Dhe këta s'ka mundësime po përveç, zotit të bareke, vëtjale. Ka dhënë el Khattabi, njërë për djetarët të mdhejtë muslimanëve, ka dhënë el Halim dhu sofhi u el enad. A i cili toleron shumë dhe nuk ngutët. Toleron shumë dhe nuk ngutët. La yastafizuhu ghadabun wa la yastakhifuhu jahlu jahilin wa la isyanu asin. Ka thonë El Khattabi, El Halim është ai cili sprovokohet nga idhrimi. Kjo është dallimi i vëllezër mes njeriu dhe Zotit xhelle fiula. Allahu ka mundësi mu idhnu me një rob. Idhnohet dhe e shkruan. Çi ki rob jam idhnu me ta. Po cili është dallimi mes Zotit dhe neve? Dhe krijesave. Allahu e shkruan di kampit mallkumve dhe nuk ngutë thot me thon, s'u po baj sabër me dënu. Jo. Dhe është një krijesë, Allahu është i dhënë më shumë ti me ta dhe i ka dhënë më shumë ti afat. Është Iblisi. Iblisi është krijesa e cila është e shkruar me pejt i dhënumve. Allahu i ka dhënë Kur'an dhe i drejt për drejt i ka drejtuar. O khruj dil pikto. Mal'unen i mallkuar. Ha, i mallkuar. Ai ka thënë Rabbi andërri, o Zot, ja po ma fat. Tani vëzë, kuro njeri, do më mërë kështu. Ti me t'i dhënu në dikush. Me t'i dhënu në dikush. Edhe t'i dhënu një armik, edhe a i thot, kur s'lipi falje. Edhe me mujtë, mini harë prap t'abaj që ata shë ta kanë bëhe. Ha, edhe ti ki takat me mu hakmar. A e shtim? Ska, njeri nuk e shtim. Nëse njani thot, pi armizme, a i thot, kut muj prap të baj shërën, kut muj prap të baj domin, si bi pishman hiq, apo, edhe ti ki të katë mu hakmarën dhe ti, e elen, se le, se ti, aj po thotë, s'klam, nuk klam, që të me mshlu prap të baj shërën, e Allah u gjilëvale i ka dhani blisit, shko dërën ditë kiametit, ti ki me posë ma fatësa, plot për qafirave të njërzë, Allah nuk provohohet nga idhrimi, Allah idhrohet, por jo në idhrimin e njërzëve, a në shikohet, iblisi e ka idhnu Allah. Por Allah nuk është ngut. Ani dhe në kiamet. Para në dhe zërë dhe në kiamet. Ky kiamet i cili njerëzit i provokon shumë. Kur është ma ajve? Qka thonë faraoni? Kur bon ataj mu? Apo Arab ti nga ndonë? A i di për këtë kiamet foli njerëzimi pikur. Dhe ti të fola. Si ku që thonë njerëzit, e pikur folet për kiamet. Po pikur folet për është i gatë. Allah nuk e provokon kjo. Nuk e nëzit kjo. Kur ti thuzot, hajde ma shpejt. Nuk e nëzit ata. Është Allah u gjelivare i thot, Khattabi nuk e provokon hidrimi ata. Dhe nuk e nëzit gjahili. Nuk e nëzit gjahili. Për shembull ti vëzër, merë kështu. Për ti kuptu vëzër. Dhe shembullit të thot shekhu në samdemije, shembull gjithë mund të jetë qarta fotografi. Njani vëzër që tu me të nejtë tyre, me të usilë rrëthë për qarkë. Bile më konë për qmendve, leje më për të meqmive. I qmendë më konë. Edhe në stopë me gjytë me guri tje. I dhu, largoj, ja, prapë. Mas 5 minutave, prapë. Mas 5 minutave, prapë. A ka njëri që ka nerva dhe instik gjallë, që së qohët me nala da? Shka mundësi. Edhe zërë tani, dilë këtu. Allahu, s'ka ditë që këtë dikush se shonë. S'ka ditë që qelë mëngjesi. Allahu, ja shlo njërzve dilin, ato qohën, e ajtë të mëmë qohët, e krytëzën vetën, e shonë Allahu, me të parë. Minjarë, ajtë sa të qohët, që ishtë të në musliman, bismillah, elhamdulillah, illedhi, ahjana, falëndërimi të konë veç Allahu që në ka dhonë mundësin muquë, me miliarda njërës kur qohën, në enjën e bismillah i të thotë, ha, në emër të djallit zotit dhe gryës atina. Për dit, për dit. Dhe Allahu ta mami thotë, ta mami që është ha, pi, knaqo. Shka dit, shka dhe të khattabi, se provokon gjahili ata, i njërante nuk e provokon. Jehudit i ka dhonë Allahu fukara, se ka provoku Allahu. Allahu pisprovo dhe shka ju ka ba, i ka dhonë alama shumë. He, mësë po bindi alama shumë. E ta shqibni në akhirat pastaj. Andë dhe zë Allahu nuk provoto nga gjahili. Andë dhe që i khlusamë të imie, në shpjegimin e ti të librit Al-Asbahanije, Sharh Al-Asbahanije, thot, sikur që Allahu është i dishëm, i do të dishmit. Sikur që Allahu është halim, i donë hulemat për robëve tina. I donë njës të but, të përmbajqën për robëve tina. Edho që i khlusamë të imie, sa i përket njërzve, sa ma shumë dije që kije, aq ma shumë savër. Gjahili zban savër. Erjani thuhet se ka arte Khalid ibn Walidi, thuhet se ka arte Ahnaf ibn al-Qais, po si do të thotë ka arte njëri prej muslimanëve. Edhe ai i ka thonë, ka thonë, a e di se kam mundësi me të shkruajt vjersh me të shoh me 10 çame. Hë? Ka thonë, a e di ti se ti më shoh me 10 çame asnjë fjalë pi musën e nin. Cili jam ai fortë? Njëherë di kush thotë, ha, unë shana, punë e madhe. Hajt më sushaj. Këtu e forca. Për nga mësë më tha, nuk oj forta i cilit të mund në trup. Këtu edhe gomari mund të mujtë, dhe zë. Apo, ama i forta i cili e gëlltit durimin. Hajt dura, hajt dura. Hajt provoje me duru, dhe zë. Hajt dikush me të ofendu, me të cënu, me të përdos. Dhe ti thu, o zët, falte ka. E në dashomi dhe zër, skena, kur të vinë të dobit, me lejnë e zotit e bare kjo e tala, skena nga pengamber që shkanë duru dhe zër, durim i pa pam, njëri së ne banë ata përvecë se nëse Allah e një mon, kur së ne banë ata? A do të, edhe Khattabi, Allahun nuk e provokon gjahili, wala isyanu asin, dhe kur i banë diku i gjuna, i së provokohet. Por që i mu dhe zër? Para mendoje, ti mi thane vladit tanë, gryjës tane, apo dikan shka e kije, Nën kujdes. E i thu bani qëto detyra. Edha i qëti parasive ti thot ti baj. Edhe që minë njerë për të shkoj kundrë bile. Parasive. Për dit që shtu. E le, dikush. Edhe ki kudret në bita, se le, olezer. E Allah ju ka thonë robe, musën bani gjuna. Atë parasive të zotit i bën gjuna. Parasive. Dhe ka piti dhe thot, hithë ngoj. Hithë du menije. Sikur që dalin sot për shemull, bota kriminele, dhe thonë, islami ka krizë. Kriz. Duhet mi abo ati një islam në shijen e Francës. Apo? Mi abo në islamin jo të Muhammedit birit Abdullahut, i cili ka jetu e në mes dy kodrave të Medinës. Jo një tjetër i cili jo në shijet e tëre, në romantikat e tëre, në shfrenimet e tëre. Apo? E nuk i këshirin krizat e veta, se njërës ju desin alkoliqar, e pianeca, e vetvrahën, e shfrenimin në to ka mrisa që ata vetë, pi tëre thojnë, na kena mu shkatru vetë vetiju. Ska nevoj me nga shkatru dikush. Njërës më të meqëm të to dhënë, ska nevoj me nga shkatru neve dikush. Na këna më shkatru vetë. Na këtë pjaneca e në rakijën e pina si ujë. E pas dhe e thot, islami ka kriz. E dim se ka kriz dhe zër. Ka kriz si islami vazhdojnë me thonë kamata haram. Ani psa i kam ledhë do gjallara ti. Shkruje këtu që ja halam. Pra pa do e din që në Kur'an i spëndrohet. Ani psa to i kanë thonë se zinaja munët apo shoqe. Ama Kur'an i spëndrohet. Ado i kanë thonë, nuk ka problem, mu ka njeri edhe shka dhe musliman, mu në të vim ledhë. Ama Korani s'pëndrohet, a i ndrojë Korani? Ti hoqë në ndronë, e vansi me aparat. Ama ndrojë Korani, ado i thonë, ka kriz, qëfar krize? Kriz ki ti, se së më vendronë. Unë ti ki, ti i të plasë. Korani dhe Islami është stabil. Pisë se e ka zbitë Allahu, s'ka ndryshu kur gjo. Na mujna me ndryshu. Na mujna, ne jena njerëz. A më Kur'an i dhe zër, mbej stabil. Andaj Allahu gjëra i zbitë i Arabve. Si t'ju kitë plasë, si së pëmuni me duru me Muhammed në samë, hipni se pinalte na teni muhe. Qiko? Kush së më përbën sabër, se na e kena që Muhammedin me këtë shpalje. Let hipe nalt në t'ja ndale ndihmën. Hajtë provo, shko a gjë këpute. E let ashoja pe i largohet a i mlejfi që e ka në gjëksë. Në lusë për Allahun që Allahu t'ja banë të kundër të në asaj që ka ta e kanë për islamin. Ta u futë Allahu islamin në shtëpit e tëre. E në bit e tëre, nipat e tëre dhe të përmbysën nga brenda. Që ka thonë sallallahu aleyhi sallem, se kjo feja eme kam ju hi njerëzën në shtëpit e tëre. Ha, ka si au ka mor mendja. Dhe kjo dhe ndodhë me lejnë Allahu të bareke vë tjale. A në dhëtë Khattabi, Allahu nuk provokohet nga gjunaj. Nuk provokohet. A na provokohet dhe zërë. Ma dje ti me ditë me tarë lajme, se fëmija sa të të ngush në shkollë, apo ti ke thonë diçka, a i s'ka bo. Ti i marë kërën dhe shkon të shkollë, pëse së mba në zavën. E Allahu dhe zërë për ditë i bojnë në gjuna, orë i trajton me buci. Kjo është zoti ju në të bareke vë tjale. Ta di për në kajim, El Gjozije, në shpjegimin e emrit Allahu te bareke ve teala, El Halim, thot wa huwa El Halim, fala yuajilu abdahu bi uqubatin li yatuba min asyani. Thot në unijen e tij, thot Allahu është El Halim, ai nuk ngutet me robin e tij. Nuk ngutet me robin e tij. Që t'ja zbrat dënimin. Për çfarë arsye? Që ndoshta pendohet prej gjunoit. Ndoshta pendohet prej gjunoit. Kjo është ajo që na ka ardhur nga dietarët në çështjen e emrit Allahu te bareke ve teala, El Halim. Qa përfitojmë ne, vëzër? Cile është porosia e emrit dhe raporti, dhe se në thani bën kaim e gjëzije, Allahu me zdo emr ka detiru raport robit kërshik të emrit. Kërshik Allahut, kërshik Rahmanit, ajo është një qenje, po në gjdo si fat ka raport. Cile është raporti kërshik emrit El Halim? Dhe të përmejnë me lejnë Allahu të bareke, vëtjana. E para, vëzër, duhet të adim se prej detyrave tona është me apohu Allahut këtë emr. Me thonë, Zoti është Halim. Allahu don që ti pohohën cilësit. Don Allahu ti mi thonë, kull hu Allahu ehad. O Zot, ti e i but, i më shirëshë. Allahu gëzohet me këta. Këni pa dhe zër njërzit, dhe kjo është e njohër, për shemë, kër kanë folë njërzit me khulefat, apo me parandorin. Mund të lezoni, për shemë, libra, si folë, për shemë, me parandorin, me mbretin. Këndohë edhe musliman, për të jo musliman. Apo? Po shemo, i zxedhin fjallë, pse? Se ajo është i madhë. Apo, po shemo, kër kanë shkue të haxhaxhi, zakonisht kër kanë dash me pështupi haxhaxhit, i kanë shprej fjallë lavdruse. Po shemo, i kanë thonë, ti e di që mund është me mvra, ka thonë, po, falja është me e dash, është dhe ti se sa vrasja, hec. Nën, e ka provoku e kanë, emri, më ti e do falja, apo, kur ka shku Muhamedi s.a.s. në Mekë dhe e ka çliru Mekën. Dhe shiko këtë triumfus të madh. E ka çliru Mekën me kokën e ulur. E jo që dalin njerëz sot me kokat larta. Allahu nuk e do me ngrit kokën. Pejgamberi kur e ka çliru Mekën, e ka ul kokën sallallahu alaihi wasallam. Para se më u fal pejgamberi çe u ka thon? Ka thon, çka mendoni se kam e bënë me juve? Çka mendoni se do të bëj me juve? Shikoni Arab vëzër. Kan thon, "Ehun Kerim, vla i mirë, djal i vlavit mirë." Pse e kam përmenë vlav i mirë? Von, tjo Muhammed, i ki cizit e mira. Ka thonë, shkoni se një të lirë. Allahu dhe zë nësja tja përmenë emrin. Veç mi thonë, o falës, dije se ku me ditë sa gjunaën ti ka falë. Veç se që përmenëm të hadithin, sa i Bukhari. Që Allahu gjeluara, kur banë robi gjuna, edhe robi thotë, unë e di që një zotë mundet me ma falë e mundet me mdunu. Falë më o zotë, Allah dhëtë të falë të kje. Vetë se thave e di që mundet me ma falë edhe mundet me ma falë. Ka që duhet për robit dhe zotë? Valla i slipë kur gjo ma shumë. Kur të bajsh gjuna dhe gabime dhe ki diçka që do më duhet me të falë, me të mbulue, nuk lipo ti diçka të madhe. Vesh mi thonë, o zotë, apo ma falë. Po, funi funi dhe shka mundet me babe? Shka mundet me babe? Që ki gabu shumë dhe Allah. Shka mundet me babe? Mi thonë, meri dhe pare? Shka i duen? Ti njerët i thu, o, apo ma farve, kam e të një muë. Po shka i thu Allah? A i thot, farët, po të minjat janë këto, unë shka ti këllon të minjat janë. Që, hajde, me shka i afrohesh? Andaj i përnë kaime në gjëzje, thot, sa e mështirë është më ju afruhe ati që s'ka nevoj? Shumë zara, dhe zërë. Mere ti kështu thjesht, ma thjesht. Nëse njani është miliarder, multimiliarder, Shka njerëzit sot, mi fryt, emra. Ka pare sa dush. Edhe i ki gabuti atina. I ki gabua. Qysh i afrohësht i atina? Mi thona, po ma falve. Mi thona, që një qenë ero? Shka e më këtë një qenë? A i si shea të një qenë ero? Nuk mund është ati mi afru. Sa ma i pasur, sa ma së një afrohësht. E ki pa përshimu në pasanik, më zi se folti me ta. Një kafe të e pijaj, abdon, ftyra t'i banë këtë shtu se unë jam i nalë t'i i vogël, apo? E parëm do dhe zërë Allahu gjeni gjilën. Ka i afrohësh, hajtë, shka me dhënë? Pa Allah i butë ka thënë, thujëm, t'fali, t'fali, kaqë. Andaj, e para dhe zërë që duhet t'a kemi, porosin e parë, Zoti do mi thënë, o Zot, t'i e kiket emër, t'i e falës, t'i e i më shirëshëm. Pra vetëm shprejhja është objekt sebeb me të falë Allahu të bareke vë të jale. E dyta vëzër, duhet të perceptojmë qartë sa i butë është Zoti me ropë të ti e se si o ashtin a fatin. Edhe për ta ka nërë shumë prej ajeteve dhe fjallëve për nga mberi sallat e sellim. Shikov vëzër Zoti sa i shtin njërzit. Sa i shtin. Vëzër, shdo më nxetë shkallin o shansë për mu pendu. Jo si që shtoj njërzit edhe një dit me jetu e. Jo. Gabimi madhë. Allahu na ishtin ditët mu pendua. Andaj Abdullah ibn Mes'udi kur ushtri për shtratin e vdekjes dhe janisi me kajt. Ato shka ishin përrejt, thënë, o Abdullah ibn Mes'ud, pse për kanë? Ka thonë për dunja, dishka? Ka thonë, vallaj, si jam du kajt për dunja. E asë që atëm kam dëni qef këtë dunja. Ka thonë, po jam du kajt që në ditën e vapë dëndzet, unë të ninoj për Zotin. Jam du kajt që pela një vend ku ku mujt më ngrit natën, këtë njërës flenë, unë e falëna. Se ajo në ahirat zbanët, mon. Ajo në ahirat zbanët, mon. Ti, së në sakrifikon në ahirat për Allahin. U kuria e mua beti, mon. Sakrifica për Zotin batë, këtu dhe zë. Andaj tha Aliju radiallan, punoni se atje s'ka më punë. Ti nuk punësh mi thonë Allah, o Zot, ani qa s'ka se ku më bandu një, që tu pebaj. Banë sa të dush. Kanë me kajt banor të zjarë, gjak, kot. Asot një pike ujit, apo as nuk lëndon as kur gjo, ta falë gjenemi. Që shta për mësam, nuk është një anë i pirobëve vetë, i kujtohet Zoti, i del loti, Allah ja falë. Atje gjak me kajtë së të falët, pse kam barua fati. E emri Halim, që është vjen funksionën dhe zërë, shiko ropë të Zotit, shiko sa lirë që më frimojnë, lirë që më levizin, lirë që më hajnë bukë, ju jepë Allah furnizim, risk, shnetë, komoditet. Shikur që shfle njërë dhe zërë sarahat. Me këshirë kështu. Sa a i ka borë Zotit. A më nëse gjumi? A ti sa ki i borë zbe? E dikush për me e kuptu këta. Se kur të folmi për borë zhën Allah, se ne kupton. Këni pa kur ki i borë dhe gjena fati me pagujt, ta natën së konflejt se si të pa ta bo parët. Oshë normale. Ka orë bërgjlija, apo? Edhe të ka thonë, ej, nesër e kia fati. Dhe sa ma e ma dhe shuma, ashtë ma e ma dhe sikleti, nuk zëgjumi, apo? Po sa i kena borë Zotin dhe zë? Sa i kena? Vetë trupin një ki borë, vetë jetën, vetë shpirtin, sytë, komoditetin, kretë, borë gjiki këto. Shtoj aksaj gjunahat. Mirë, nëse ti e kini borë zli, edhe vjena fati, ty të kapë sikleti madhë, shqetsimi madhë, merakosje e madhe, edhe ajë thirë, vlarë i rahat, edhe një vjeti ki afat. A është normal e me menu për qëtë njëri mirë? Mirë është normalë. Dhe s'ka mundësimës me menu mirë ata. Nëse ti e ki borgjin, edhe i thotë, rivara atë se dhe një vjetë. Apo, ti menon mirë vese të ka shtyja fatin. Allah o përdi të ashtin, hajde dhe njerë, provoje. Provoje dhe njerë. Nuk të nalë frimën, dhe zërë. Ti banë gjunaj, nuk të nalë frimën. Ma dje me gojën të cilën i banë njështë Allah u gjunaj, Allah nuk janë dalë. Sa njeri kënon haram. Sa njeri përdor gjuhën e tin haram, gojën e tin haram, trupin e tin haram, organet e ti gjenitalen haram. Dhe Allahu ja le madhja ashtë të në forcën Gjellë Gjellëlu. Andaj sa i ka bërë njëri Allahu Gjellë Vala. Dhe shiko imre Allahu El Halim. Mësë më kanë Halim në venin alë damari. Shka? Një gjuna Indalët jetë. Thotë Allahu të bare kjo e të nësurën Fatir, ajeti 44, awalem jesiru fil ardi, fa janë dhuru kejfe kane akibetu ledhina min kablihim, wa kanu eshedde minhum kuweten, wa ma kane Allahu li uqizahu min shejin fis samawati, wa la fil ardi innehu kane alimen kadira. Tëtë Allahu të barëke vë tala, a nuk ecin në tokë njerëzit, që ta shohin si ka qenë përfundimi atyre të cilat kanë qenë para këtyre. Dhe zë, emri Allahot i butë, kur ai të fal, nuk ose smunët me të dënua. Ka dalim. Ti dikujt ja fal, që ti mundesh me një fërkë me dikan, e thu për ja fali. Po ti ja fal se s'kish kam i bandë njëherë. O, ti do me fitush problemin e të faljes, po s'kish kam i bandë. Që edhe me dash mi posë, së një bandë. Allahu nuk o qashtu. Ai të fal, po mundet me të bandë. Mundet me të bandë menja s'ta mërë. E keni dëgju rasin e semnunit, se ne ka përmen, i bën kaj me gjëzhi, i bën u gjëuzi, i bën u këthiri. Ka shenë një njeri, u kom poet. Ka shkujt për dashurin dhe i Zotit. Në një ditë për ditëve, ka hinat eksitimin e të sauvofit, apo sufizmit, dhe ka shkrujt, ka dhe në ozot, nuk ka dhe një dashurin më të madhe në zemën time se dashuria për tyje. Së provo më ozot me shka du se unë e bajsavër. Sprovom o Zot me çka dush se unë baj savor. Dhe shkolla se sprovom o Zot me çka dush se unë baj savor, kjo nuk del nga ai çka e njeh Zotin. Po del nga njëri që nuk e njeh Zotin. A di me çka ka dënuar vëzë? Shumë thjesht. Ja ka ndal mundsinë me dal urinë jashtë, Zoti e nderoj. S'ka mujt me dal urinën me bën. S'un ka shku nevojtore. Dhe një ditë pi ujë, ha, s'un del jashtë. Pi ujin e ka nevoja e kërkon, ndërsa s'e nxjerr jashtë. Deri sa thotim nuk e thiri, këcaj i kena për qitet. Tukësi, e ju ka ndodhë, grimësat vogla, me këcija, po. Pram në mos me bati një avët, nevojën dhe zë. Edhe ka shkur në gjami, te fmit, dhe ka thonë lutë në Zotin, për agjën e juve, renacak, lutë në Allahun, se smuj me duruë. Edhe pasaj, i ka shprej, pozit tjera, ka thonë, o Zot, trajton me buci. Allahu veç që ta me ta bojë, apo, një dhamë, o dhe zërë dhemë, do me lip doktorin kuaj e kusa. Apo, një dham i vogël, me dhim dy për njëher, me dhim të tërfë dhe gjashë për njëher, po me dhim të dhe kome dhe, edhe me dishlu Allah o kitë smy, sa dhim të madha është e olezër, e Allah o është i butë, e ke pa dhe dham i kur dhem, zakonisht njatë dhem, pi buci e Zotit, se ti mi njëherë shkon, shkon reagon, shumë të mirat jep Allah o ti nuk i ti, shumë të mirat jep e ti nuk i ti, andë dhe të Allah o gjelluara, ne nuk i trajtojmë njerëz me buci se s'kena fuqi. Këshirni ato që kanë kon, çka e kanë keq përdorur afatin. Çka ju ka ndodhur? Allahu te bareke ve teala nuk e bën të paaft as sen, as në qiell e as tok. Andaj Zoti jon te bareke ve teala vezë kur i mëshiron njerëzit i mëshiron nga far. A dëshira ti, vullneti ti, jo që s'ka mundsi. Mësimi i tretë vezë është që ta kuptojmë se emri Allahu te bareke ve teala al-Halim është do më dhonë, mbi atës e sa neve kemi mundësi me perceptu me qështjet tona. Por shembull, zakonisht ne, kër i perceptojnë, do më dhonë, i perceptojnë në mënyrë materiale, me shkumbyjë diqka. Po Zotin vëzër, realisht, njerëzit së ne prejkin, së në me prejkë qenjën e ti, hasha, vëkella, asë së ne shofin. Po Allahu këta nuk e ka po, mon, për me thjeshtzuve. Qësh me kuptu e në Allahut el-Halim? Po shemë, ti njërin, po shemë, Zotin arrujt njërzit në mezveti, mundë mu pështy në ftyr, e më thomë, këra nu me ranim që s'ta fali kur. Ti këta, Zotin, së një ba. Hashë. Së në prajek ata, së në shef ata. Por ofendimi Zotin nuk bëndë kështu. Ma dje thotë që e khulli sa më të imije, sa më shumë që njëri ka autoritet, aqë më i malë është ofendimi. Apo? Andaj, që thotë që e khulli sa më të imije, gibetin dhe i muslimanit thjesht, nuk është si gibetin dhe djetarit, a nuk e i thjesht. Te me përgojon një muslimat, o gibeti shumë i ma, po me përgojdu djetarit në ma e male, me përgoju një sahabe, habe aj, që është dalin prot për TV qelave, në televizor, Muavija, aj, Jezidi, apo Ebu Bekri se prezenton islamin, kje e prezenton, apo me shkijet bashkë. Andaj, do njëherë, sa ma autoriteti është i ma, është me modhe. Për nga me sëram, me ofendue, a është njësoj si me ofendu një musliman? Jo. Në ofendu për mësam, në është e pafalqme. Nuk të falët. Përveç nëse ban të obet e Allahu të bare kjo e tëra. Tani, me ofendu e Gjibrailin, me lejkun e ma, po me ofendu Zotin Gjile Gjelalu, andaj dë njerë ofendime nuk janë veç me të prej, apo si kur që e kanë bësot dë njoja. Pra këthemi të këta kriza e këtëre romantikve. Ti veç me se prak me dorë, shaje, ban karikatura, lujti me ta, ban sarkazm, ban ironi. Kjo nuk o kur gjon, kjo e lirje shprejes, po kam qef me të shah. E jo, por kam qef me të shah. Shiko dhe zër, ato janë bindjenja, a dhe a që ka të thot? Ani dhe ty shaje mund, s'ka problem. Këni po kur fol me ta? Thot po shaje, ndash prindin, ndash nanën, ndash babën, se kam problem. Ndash bashkëshortën, ndash fëmijën. Nuk e kam problem une. Ti mu veç më mësë mprek me dorë. E në fej nuk o që shtë ollë, zërë. Ti realisht Allah unë asë në prek. Hasha vë kella. Muhammed sa më asë në prek. Por ofendime është diçka tjetër. Shiko këtë hadith për nga mberi së sëllëm, se në kanë zirë imam Bukhari. Thot për nga mberi alejë salatu e selam. Lej se ahadun. Ska dikush. Dhe kjo është muhim absolut. Ska dikush dhe mon, hiq. Ska dikush më durimtar për lëndimin dhe përdhosin që e ka dëgju se sa Zoti. Innahum la yad'un lahu walada. Njerëzit i thirrën apo i pretendojnë Allahut se ka fëmijë. Se ka fëmijë. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. E ai i u ambon shnetin dhe ju ja furnizim. Këta nuk mund të bëj kërkush Zotit. Me e shoh, me i pretendu që ka fëmijë. A që do më thonë për Zotin me pretendu që ka fëmijë? Zotin i madhë Subhane vë tala i cili qëndronë bi arsh. Ti me thonë saj ka gruje dhe fëmijë. Ha? Ka gruje dhe fëmijë. Njerëzit për nga natyra e vetë. Për shemë. Njerëzit për nga natyra e vetë. Muslimon, i ndërshë. Mi thonë ati për shemë. Veç mi thonë ti i ki me rak. Do më thonë mardhënit e jashtë litshme. A freno, a nervozot. Nervozot. Apo, ma dje mi thonë halal. Apo, se ti shumë, por shemë o ki dëshirë këtë punë, apo atë punë, nervozot. Pse? Se nuk ka qef me zbit këtë nivel të monë, unë e mira veshme këtë punë. Apo, me qështë shumë halal. Pse? Se të erujt autoritetin. Apo, të erujt autoritetin. Por shemë, orientalistat, kur dojnë me folë keqë për pengamë samë, thonë, ka pasë shumë gra. Kuj dojnë me dalë? A jalali ka pasë. Dojnë me dalë dhe me aj me cësi punë në mirë. Hasha vë kella. Para më dhe zërë Allahut mi thonë. Ti ki gruje. Ti ki fmi. Ska, Allahut kërën ka përshkujnë surën mërdjen, këtë mesele, ka thonë të kedu se ma watu jetë të fotërne. Gati qilë dhe toka dojnë me plasë. Se pithojnë Zoti ka fmi. Dojnë me plasë. Para më ti dikush me shalë, zërë. Me të ofenduar. Më thonë, o idiot, o ignorant, o i padishëm, o zulum qa. A plas? Plas, dhe zë. Një status dikush me shkujt, a jenë zeni aditi, kujtë e zë ta kanë zërë tyje, që shkujnë plot, këtë po më duke që mu po më shkru. Apo, plot me njerëzë. O që këtë hadith për e kërë në kinë zërë. Po, hadithi për më samë, Allah, nuk ka loj me, a e kinë zërë, a e ki po të sa njerëzë për shkujnë, o që për kanë shkru. Por feja, Allah, feja nuk është asë e jemja, asë e jotja. Po njerëzit aq luftat i bojnë të vogla, edhe mësani me smenon, ja, ki pajacit dikuj në sele. Apo, sikur që i tha faraoni Musajt, ti do mu bo krijetar, tha, e di une. Tha, s'du mu bo krijetar, bur. Ma dje shekhu lisamu të imijes, kërë ka morë sultani, i kanë thonë ato ulemat, që janë konë me sultanin, i kanë thonë shekhu lisamu të imijes, do me ta morë pushtetin. Do me ta morë pushtetin. Dhe ka thiraj, ka thonë, qka puna, do me morë pushtetin, mu bo khalife, ka thonë, o bur, pushteti jot. Me pushtetin e babadarve tu, me pushtetin e kitë dunjajës, e edhe e ka morë një paret vogël, ka thonë zvlenë të una sa që kjo. O qëfar pushtetis du pushtetune? Këta e kam fe, fe. Më nukur flasë për zullumin, për të drejten, së jam të dajt, me ma dhonë se marë. A në disa njërës jetojnë me ata që ka vete perceptojnë, apo? Për shka kësaj veç, a i kur nuk shumë veç kër e banë demand i kanë. A në edhe njëten funksionon. A në e shati përshimu të bota që të cilën thire në civilizim, thot e shamja të na nuk ka kur gjah. Nuk ka kur gjah. Apo për shembull njëri pitë dur tha, pse ju musliman ju drejton te hoxhës? Pse ju musliman nuk lejoni me shah Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Na ju lejon na fashani ju ket. O vëzë pse jam binja ata nuk kena binje. Pse ai apo pandjenja nuk kena pandjenja. Na kena njerëz që i çmojnë në nivelin e lartë, zguzon është vije kuqe. Zguzon ti mundesh më po, ba nuk kafir sa dush. Ha darë sa dush, pera ki, për veti e ki, shkon në gjenem. Mirë po, kur cënohet, emri Zotit, emri për mësam, u vije madha ja. Andaj, shiko për nga mësam, thot, Allahu s'ka dikush si aj që bën sabër. Dhe gjithashtu për nga mëri së selle, ka manifestue lojët të tila të sabërëve. Për nga mësam një ditë për ditëve ishte duke da pasuri, plasht të luftës. Dhe njani për njerëzve ngritët, dhe thot, ja Rasulullah, boj i drejt, se skeve i drejt. A mune para mëndu të rëzër? Qësh me e kuptu këta dhe? Para mëndu ti mi thamë për shemë të prindit, që hitë si e prind ti. Kush sa prind, së mune me e kuptu që shqibje kjo. Po a i që ka në prind, e din qysh i bje fëmija, mi thonë, hiq babë si je, hiq nanë si je. Parë në profesori, mi thonë, kur farë profesori si je? A i shkone nanë, dhe se. Mi thonë, sot ti përshemo, ti zgudzon asë shefit të puna, mi thonë, kur farë shefi si je? Pse, se të qëtë pi puna, apo? Kur farë krijetari si je? Apo? Po parë në dhe se pengamberi se sellem, a i cili ka arë me drejtësia, i thot, i drejtohet, thot, hiq si je i drejt. Ba u i drejt, si je i drejt. Tani vëzër, para me do pengamberi se sellem. Aq, do më dhëmë, u koncenimi madhë. Khalid ibn Walidi, vëzër, e ka përcjell pengamberi se sellem dhe po përcjell këta. Përcjell, që shpo zhvillot biseda. Dhe për dashurin nga pengamberi se sellem, tha ja Rasulullah, lem të ekzekutoj. Që ka vëzër, kis ka bo krim të vogër, ka bo krim të madhë. Khalid ibn Walidi thot, lem ja Rasulullah të ekzekutoj. Tha jo leprit, se nështë ta falet. Nështë ta falë namaz. Pas ta i tha, kan janë ofendu njërës të dhe para muhe, vlavi jam Musaj, i në thonë fjallë të rana, edhe unë e ka me bosapër. Shiko dhe zër, e ka morë Musajnë si shembul, se dhe ajo është lënduë, a ditë që kanë lënduë Musajnë? Dhe zër, jehudit, dhe njeri ju për një gjithësi, kur zdi di kanë, veç këshyrë dikun, që ka thonë, Abdullah ibn Abbasi, të fjallë Allahu të bare, kjo e tala e përmendëm, wajlu li kulli humezet i lumeze, mirë për çdo përçesë dhe talës, ka thonë Abdullah ibn Abbasi, ka thonë është ai cili kur do me armicu dikan, ja prit një gabim. Që, a thojshë une, a thojshë, se e ke bo këta. Jehudit nuk dishin ku me zonë Musajin. Ska, pengamber i Zotit, erunë Allahun të naon, që shdojshin me zonë Muhammedin, sallallahu aleyhi sallam. Dhe njerëzit përgjithësi dhe zërë, jetojnë për me zonë, knoqën. Edhe mësani thotë, e disha une. Knoqë, nuk mund është me paramendu që varë mbiri e ka në këtë aspekt. Kër i thotë dikut, a thojshë se gabim, a u bindet be. Nuk dyshin që kam i thonë Musaj, deri sa i thonë, e pse Musaj nuk lahët me neve i zhveshën hamam, ka o dishka ki. Para më do dhe zërë, para më që i ka ndonë pengamberit Zotit. Ki, no, në sensë dhe zërë, njeri thotë, po i torpë shumë, zdo mu zhveshë o i torpë shumë. I a thonë, ki masi nuk zhveshët me neve, vetë se ka problem në organin gjenital. Apo, ka do një defekt, do një smuje, skalzonë. Allahu e ndryshoj ligjin kosmos, veç mi imbin të jahudi, so qashtu. Shkoj një dit për dit dhe mula, apo në lumë, Musa alayhi salatu wasalam, dhe i la teshat, dhe umbulu pas gurit tjetër, dhe i la teshat në gurin, në lumë. Allahu e ndryshoj ligjin, e lëvizi gurin, e lëvizi gurin, e të vrapu Musa i me i mor teshat, ata e palë Musa i se s'pas ka të meta këtë. Dhe zërë, do njëherë njësë kështu në kushtojnë. Ja, ja, thotë, po, se kështu për jashtë këti mirë, do këtë ama, ka dishka. Ve, në tropë ka dishka. Për ndo dhe zërë, andaj, shiko, munafika në kone për nga mërës e zëllë. Gruja ka bo në vërlëk, Aisha, radiallahu anha. Allah u zbiti ajeti për qilë. Vetëm qëshin ku me zanë, dikon. Ndërsa, skena më e mirë, e cila ka ardë, më e qarta, për sabrin edhe butësien, se një ka dhënë Allahu pejgamberve, sepse Allahu cilësit se ti ka të vetat i furnizon robët e ti në aspektin njerëzor të ka ndojë për pejgamberve. Shikoj e Jusufin a.s. të sinë Allahu Gjellivala ka dhënë në Kur'an ahsen el kasas, njarja më e mirë, njarja më e mirë, edhe pse Shekhu Islam dhe mija thot njarja Jusufin nuk njarja më e mirë, po surja më e mirë si njarja, po si të shumë në nuk ina aty. Që ka ndohë dhe zër? A dini se e kanë lëndu Jusufin a.s. e para pi fëmi e kam privu pi babës edhe nanës. A ka ma keq? Ti e dikon në moshën 11 apo 15 vjeqare dhe të përzojnë pi nanës edhe babës. Pa kur farfaj. I vetë mi faj shka u ka në Jusufit, baba po lakmon me zemër ma shumë ka Jusufit. A faj o kjo? Funi furit, edhe nëse o faj, që nuk o faj, pse Jakubi e do ma shumë Jusufin, po edhe nëse a faj, nuk o i ti, o Jakubi, kushtimisht, se nuk o faj. E përzonën për babës vetë. E largun nga loçka e zemrës. Apo e largun, në regull. Shkun dekada. Thot Hasan al-Basriju, a di kur janë taku me Jusufin? Mas 80 vjetëve. 80 vjetëve. Dhe jo veç kaq, e gjujtën mbunar. Vallaj ti andër kur e shën vetën që kira mbunar, qohësh me tuta. Apo, e kipa kur pjetë dikun thell, qohësh i trishtum dhe njërës të kullojnë. Ata gjallë e kanë gjujtë. Gjallë kanë gjujtë, në bunar. Andaj Allah e përmeni, fika jebe t'il gjupë, në ersirat e bunarit, në ersirat e bunarit, në regull, që ka banë? Tjetra e shitër. A mund është me paranu dhe njani me të lidhë thimi, të lidhë durt, edhe me dalë në bitë pazar, e me thonë kush për blenë për 5 euro që ta? A mund të ronë njani dhe zërë, që ta kuptoj shë ka po Jusufi? A me blenë ti, a në dhe të lau, o e shërau hu, ha, e shitën bidarahim për do dërhem, sa të vishë këshishën të heki, ha, so për jebë, dhe dinon, mërë. Se këshishën, ato këshishën të hekin për Jakubit. E ki pa di, kini pa di kush kur eshet artikullin, në mon i ka se zdo me majt, edhe dele eshet thot, oj mira be, vesht qiti se të pare mu. A ma kur e di që artikullin i mirë, thot, jo, ka dal, prit, si dush me ble bleje. A ma kur don me hek, oj mira, thot, hani, bemi se të pare, vesht largojo. Jo, vesht kaq. Shikoni këta një skenë, në surë Jusuf, për cërën me vëmendje surën Jusuf, edhe një skenë shumë ma e ramë dhe vi ka ndodhë Jusufit. Kur ka narë vaznit e vetë, kur ka narë vaznit, shikoni dhe zërë, prapë Allah i ka më shiruar. Halim, i but. Kanard, tani kanard si fukara. Kanë met pa buk. Kanë met pa buk. Jusuf jo bo minister. Minister i financave. Në parët i ka. Andaj i tha mbretit, lem mu të parët. Sepse të parët është ajo nervi i shtetit. Ki pare, i e i fort. Ki pare, si e i fort. Tha lem mu e se unë jam besnik. Dhe e la. Tani këto po vi njërzit plot prej Palestine në Egjipt me mor pasuri ndihma. Hin vëznit. A i nje këta se njohin. A i nje këta se njohin. Qëka ndodhë dhe zërë? Libin ushqim, apo? A jam bret? Këta janë vëznit e vetë, nuk njërë në mes veti. Edhe Jusufi e len atë enën për me e morë Bunjaminin, vlavin e vetë. Para ndodhë dhe zërë? Këta e zbulojnë se e kena pas një vla, ha? Ta akuzum. Kure gjinët ajo enët e Bunjaminin, edhe çka këta tjerë çka thoi? E ka pas kini vlla hajdut edhe aj. Për Jusufin. Këta nuk pedin që o Jusufin. Djetarë kur kanë folë vëzër për këtë mesele kanë thonë, mirë. Kur ti folë për shimë mrena familës se vlla vjot ka po kështu kështu kështu. Po pse ti peqet jashtë këtë kushtimi shtamë? Pse peqet këtë biftan jashtë? Çka lip ti mi kalzu mbretit se vlla vjot dikur e kena pas një vlla hajdut? In saraka fe kat saraka e kullahu min kabl. Kër e kanë po që i Bunjamini, pra, e ka enën, ka thonë, e, po, si të kishë vedhë ki, edhe një vla e ka posë ki. Se Bunjamini me Jusufin janë vlazën pininane, a këto tjertë janë pininanës tjetër, babë t'Jakubin. Ka thonë edhe ki e ka posë një vla. Shiko, Allah u gjële, për shumë tani s'kejme një Jusufit. Fe eserraha Jusufu fi nefsi. E Jusufi e majti vetën. A më nëshme paranu dhe shaka mujtë me bati. O ja zëk ju kodhë. Kini arë buk me lip. Fukara, unë jam Jusufi. Cëli vla akon hajdut, be? Kusha hajdut? A unë jam hajdut, a ju e një hajduta? Nënë, para në vëzër, sikur ta kish praktiku e dëmonë me hakmarje, jashtë, apo mburg, apo eshtë të mëratë. Jo, tha, Allah u gjë, e më shefin veti, jo veç kaqë. Në fund, qka tha? Shko, vëzër, këtë që të piti, Jusufi? Këtë i di? Në fund, tha, la të thribe, alejku mu ljom. As kam ja u përmenjë që më kini bon. Jaghfirullahu lakum. Allahu ja fal juve. Kjo punë madhe. A mund është timi ja fal një vllavit, më thon, as ta përmendni bile. Na por shembull më ja bëj Allah, ani vllavë shtet katëshëm ki bon. Smuina mos, gusht, go, gjuk, gjuk si gusht. Smunët, ta dish bara. Ai Jusuf i tha, "Hiç po duam ta përmend." Hac, Allahu ta fal. Allahu jeroa kur e përshkruajt Jusufin, çka tham fund surës? Ma lexon në fund surës. Tha Allahu, "Kështu kemi dërgu burra na pejgamber." Kjo burnia. Kështu dhe na kemi dërgu bura pengamber. E boni Allah u pengamber, ha, Jusufin me nam të madhë. Të sinë Allah u të bare kjo tala, e kishtë rrit në për kriza. Këtë në gjallë e vëzër, këtë sabra të pengamberve, nga kam burue, nga furnizimi i Zotit, nga emri Allah el Halim. Dhe gjithashtu vëzër, kam bërme ndjetarët, edhe atë se lejot, mi tha njëriut el Halim, nga se kemi përmejnë e në fillim ligjerat dhe kujti kujtohet, shumë prej emrave të Zotit lejot mi thonë kryesës dhe dalon kryesa me Zotit. Mëshim i dishëm, apo i but, i mëshirëshëm. Allah është i mëshirëshëm që është Zot, nësa njeri është i mëshirëshëm si kur njeri. Andaj lejot, në kjo është aspekt juridikisht, se lejot mi thonë njerit i but. Edhe, pra lejot mi thonë emri Halim. Thotë Allahu te bare kjo ta në surën et Taube, ajeti 114, inne Ibrahime le ewahun Halim. Vërtet, Ibrahimi është ewah. A di një shka është ewah? A i cili banë shumë oh. Ibrahim e ka pas zakon, me thonë, o, zot, ah, që shkene me pështuhe, ah, mirë i na, ah, mirë për neve, ka, e ka bo shpesh këta, deri sa familjarët e vete kanë dëgjue, tu bo, oh, e thonë nema, e thonë kuku, apo, apo mirë për muë, e ka shpështu shtë, thotë Allah u gjerë, Ibrahim i shumë thonë të, oh, kuku për neve, na e kena ndru, vezër, kuku për juve, apo, kini frikë Allah, vlazni, po kitë ty frikë Allah vetë, edhe vlazni të kamë zani kri, na e kena këthi mbrapsht, apo, Ebu Bekër Siddiku takohet me njënë prej sahabëve, thot, diskutojnë, çka diskutojnë, mos jena munafika. Për veti diskutojnë. Apo, nëse diskutojnë, mos janë këta munafika. Ky dallim, më thënë. Sahabët tutëshin mos janë munafika ata vet. E jo të tjerë, çiki munafiki, çyraj munafiki. Dhe nifaku. Çka beso munafik? Ai nëse hinë xhenam, hinë te xhenami vet. Po çka nëse ti hi? Nëse për shembull, nëse na e vërtetojmë se njëri ja banori xhenemit, rregull. Dhe zruna Zot edhe na bëmi banor xhenemit. Çfarë roli ka pas kjo? Funi tu ditë kena ime një vend. Me rëndësi o vëzër me zonë një vend gjennet. Allah në bëfi tënë. Nëse njëri e zonë një vend gjennet, së është problem më sani kush ku ka shkua. Së ti e ke siguru një vend gjennet. Ama vallaj nëse të hub venin gjennet, edhe nëse i di me emra, me mbi emra, pite Ademi, derin ditën e kiametit, kush a banori gjennemit, shka të banë? Tja kontabilisit të në ija. Së banë do bio vëzër. Ti mi ditë ketë, mi ditë, unë e filoni e di që një gjennem. Po në regullë dhe ti i e, për shemull, aty. Andë që ka Allah u gjitha thot, Ibrahim i thot, shtëpash thot, oh, i mjeri une. Amr Khattabi, vëzër, kër e kanë varros, ka thonë Abdullah ibn Omeri, baba jem, kam ti ka pas, ha, të nzime. Ju kam shu gjujve. Ju kam shu gjujve të vetë. Nga e keçti. E të thonë, oj, mjeri ti, Amr Khattab, që kam me të gjitë, pe Zotit. Shpesh thonë të mjeri për nënën tane që të ka lindë nëse së të falë Zotit. Arabës kanë shprejë e kësu gjana, kanë thonë, o merë, mjeri nëna jote që të ka lindë mësë me të falë Allah. A mund shme para mu vëzër me hinë gjenem, Zotin arrujtë, qëfar do bijeve ka ki pasë për kësaj dunjare? Shkon 40, 50 vjetë, po edhe 100 vjetë me vjetu, kur far do bije s'ka? A në shikë Allah kërë përshkun, Ibrahim i dhëtë, a i shumë bante, oh, dhe ishte halim. Qëllëmon halim? Kjo është i përmbajtshëm, durimtar. Gjithashtu ka ardhur edhe për Ishakun, edhe në cilësimin e Ishakut alayhi salatu wassalam, ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Fabashsharnahu bi ghulamin halim." Ne e kemi përgëzuar Ibrahimin me një djal i cili është halim. Ishaku alayhi salatu wassalam, i cili është i biri i Ibrahimit, Allahu kur e ka dhënë Ishakun Ibrahimit, ka thënë kena me të dhënë një djal halim. Këna me të dhonë një djallë halim, i cili ka me të respektu tyje edhe ka me të dëgju. Andaj kjo dhe zërë është shkurtimish për ata i cili do shiron me ditë dëmonë për emrin Allahu te bareke ve teala. El halim në elusme Allahu, që Allahu të në trajton me butësin e tina, në trajton me tolerancën e tina, me falin e tina. Elusme Allahu te bareke ve teala, që Zotë Jon Gjellegjelalu hu ti mbush zemrat tona me iman, ti mbush gjoksat tona me islam. Elusme Allahu te bareke ve teala, që Zotë Jon Gjellegjelalu hu mos na mundson me përfundim të keq, por na mundson me përfundim të mirë. Elusme Allahu te bareke ve teala, që Zotë Jon Gjellegjelalu hu musliman kudo që Allahu të ndihmon, jetimat e musliman Allahu të ndihmon, kriminalët ndërmjet vetit i shpartallon. E kulu qauli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.